Amani yangu ni tele kwamba waendelea vema ndugu msikilizaji wa radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muktasari wake. Viongozi wa moja wa Bulaya na umoja wa Afrika hapa wanakutana nchini wanakutana katika mji wa Brussels kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 18 mwezi huu Februari, na katika taarifa hii tutawajuza madhumuni ya mkutano huo. Na baadhi ya wakazi wa mtaa wa Bwiza wanamtaka meya wa jiji la Bujumbura apatishiwe thamani uwanja wa soka unaopatikana katika kata ya Jabe ya pili. Jimia Tungimana alifahamisha kuwa waliovamia uwanja huo wanapaswa kuondolewa. Na kuna shuhudiwa uhaba wa bidhaa ya sukari katika duka tofauti zinazopatikana mkoani Bururi. Bidhaa hiyo inapatikana kwa nadra, ambapo kilo moja hununuliwa pesa zinazofikia kiasi kati 4000 hadi 5000 sarafu za Burundi. Na ugenini tutafikisha nchini Ethiopia, ambapo vita vya pamba moto kaskazini mwa nchi hiyo kati ya wasi na wanao pigana kwa upande wa serikali ya nchi hiyo. Kunayo bila shaka na mengineyo, kukiwemo taarifa kuhusu soka mengi zaidi. Ambatana nami hadi tamati. Upande wa pili yupo Francois Kimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Aina tofauti za bidhaa zenye thamani takriban milioni 50 sarafu za Burundi zilitekelezwa kwa moto usiku wa Jumanne hadi Jumatano katika moja ya maduka yaliyo karibu na soko la kuu la zamani la Bujumbura. Sanislas Nimubona, msimamizi wa duka hilo, anadai kuwa ajali hiyo ilisababishwa na moto uliolipuka kutoka na nyaya za shirika la ugavi wa umeme Regideso. Analitaka shirika hilo husika na ugavi wa maji na umeme Regideso kudumisha mtandao wake wa umeme kila wakati ili kuepukana na ajali kama hizo. Na tunaendelea na taarifa hii, ambapo kuna duka kumradi kupewa huduma za matibabu ni sharti kwa mfanyakazi anapogonjwa wakati anapokuwa mwanamemba wa shirika la bima. Hayo yanapatikana katika shirika la bima nchini Burundi. Katika shirika hilo kuna kipengele ambacho kinadadisi kuwa hata mfanyakazi afurushwe kazini kutokana na ugonjwa au ajali, ana haki ya kuendelea kupewa matibabu. Na kama nilivyokuelezea katika muktasari wa taarifa hii, ni kwamba baadhi ya wakazi wa mtaa wa Bwiza wanamtaka meya wa jiji la Bujumbura apatishiwe thamani uwanja wa soka unaopatikana katika kata ya Jabe ya pili. Raia hao wanaeleza kwamba uwanja huo ulivamiwa na watu ambao huwa wakiweka gari mahala hapo na kuzitengenezea eneo hilo. Katika mkutano alioendesha jana na wakazi wa mitaa ya Bwiza, Buyenzi na Nyakabiga, meya wa jiji la Bujumbura Jimmy Hatungimana alifahamisha kuwa waliovamia uwanja huo wanapaswa kuondolewa. Na baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia habari kutoka huko mikoani. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, kwa upande wa majira ni saa 7 na dakika 25. Nikukumbushe kuwa hii unaotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, inasikika kutoka jijini Bujumbura makao makuu ya kiuchumi, ni kupitia masafa ya 89.7 na wakati na vitongoji vyake, na nchini kati mnatupata kupitia 101 ugenini. Bila shaka tunasikika kupitia w3.isanganiro.org. Na kwa sasa tuangazie habari kutoka huko mikoani, ambapo kuna shuhudiwa uhaba wa sukari katika duka tofauti zinazopatikana mkoani Bururi. Bidhaa hiyo inapatikana kwa nadra, ambapo kilo moja hununuliwa pesa zinazofikia kiasi cha 4000 hadi 5000 sarafu za Burundi. Gavana wa mkoa wa Bururi anatolea wito raia kusota kidole wafanyabiashara ambao wanapandisha bei watakavyo. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota mpya wa kituo hiki cha Radio Isanganiro huko mkoani Bururi, ambaye ni Zeno Nzambimana. Na tutoke huko mkoani Bururi, tuelekea moja kwa moja mkoani Gitega, ambapo vijana ambao hawajapata fursa ya kuendelea na masomo ya masomo wanaweza kuandaa na kuendeleza kwa misingi miradi midogo. Mfano ni yule wa Vyumvuhoreri Kemukazi wa wilaya ya Rutegama tarafa la Gitega, ambaye kijana huyo alianza na mradi wa kufuga kuku wawili na kunufaika kwa kupata faida, kwani leo anamiliki kumiliki ng'ombe waine wa mifugo wa aina ya kisasa. Mfano huo ungelipaswa kupigiwa mfano na vijana wengine kama viongozi utawala wanazotolea wito vijana wengine. Na viwango vya pesa za usafiri vilivyowekwa mwanzoni mwa mwezi Disemba mwaka jana 2021 kwenye safari za pikipiki katika mkoa wa Rumonge vimefutwa ili sasa kupendelea makubaliano kati ya uendesha waendesha pikipiki pamoja na serikali. Gavana wa mkoa wa Rumonge Kosoratel Nitunga aliyasema hayo jana wakati wa mkutano na waendesha bodaboda na wamiliki wa pikipiki. Kwa mujibu wake, ili waepukane na migogoro na malalamiko ambayo vilivyokuwa vikiripotiwa kati ya pande hizo mbili, ndio sababu hatua hiyo ilichukuliwa. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota hii huko mkoani Bururi ambaye ni Jean-Pierre Misago. Na baada ya mapumziko kidogo tutagusia habari kuhusu uhusiano. Isanganiro. Naam. Kama nilizo kuelezea katika muktasari wa habari hii ni kwamba viongozi wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika pamoja na wale wa inchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wanakutana katika mkutano wa sita wa Umoja wa Ulaya ambao unafanyika mjini Brussels kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 16 ya mwezi huu Februari. Lengo la mkutano huo ni kuzindua mfumo wa uwekezaji wa Afrika Ulaya kwa kuzingatia changamoto za kimataifa kama vile mabadiliko ya hewa pamoja na kukabiliana na mlipuko wa virusi vya uviko 19. Wakati wa mkutano wa tano kati ya Umoja wa Afrika na Ulaya na vipaumbele vilizingatiwa katika sekta ine kukiwemo sera ya kuendeleza vijana pamoja na kutafutia jawabu masuala ya uhamiaji. Mengi zaidi na Moise Misago. Kulingana na tovuti ya baraza la Umoja wa Ulaya, mkutano wa sita kati ya Umoja wa Afrika pamoja na Umoja wa Ulaya ambao utafanyika mjini Brussels toka tarehe 17 hadi 18 mwezi huu unalenga kuboresha ushirikiano kati ya bara la Afrika pamoja na bara la Ulaya kukizingatiwa changamoto za wakati huu, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na janga la uviko. Kulingana na tovuti hiyo, washirika wa mkutano wa sita watajadiliana kuhusu uboreshwaji wa amani na usalama. Kwenye mkutano wa tano kati ya Umoja wa Afrika pamoja na Umoja wa Ulaya, mkutano uliofanyika tarehe 29 hadi 30 Novemba mwaka 2017 mjini Abidjan nchini Cote d'Ivoire, washirika wa mkutano huo waliafikiana mambo manne, ikiwa ni kuendeleza vijana, kudumisha amani na usalama, kukabiliana na ndarudi pamoja na kuboresha utawala bora. Kwenye mkutano huo kuliafikiwa kuendeleza vijana ambao ni kipaumbele kwa bara la Afrika pamoja na Ulaya, huku barani Afrika vijana wenye umri ulio chini ya miaka 25 wakadiriwa kuwa 60%. Daima kwenye mkutano wa tano viongozi walafikiana kuboresha nendarudi kwa wanafunzi, walimu pamoja na watafiti kwenye bara la Afrika. Pia kwenye mkutano huo viongozi hao walafikiana kudumisha ushirikiano wa biashara kati ya bara la Afrika na Ulaya. Moise Misago, shukrani. Ni baada ya mapumziko kidogo tutaangazia habari za kimataifa ambapo tutaendelea kukujuza kuhusu mkutano huo ambao unatarajiwa kuzinduliwa rasmi kesho Alhamisi. Habari za kimataifa. Katika mkesha wa ufunguzi wa mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika huko Brussels, Emmanuel Macron aliwaleta pamoja washirika wa Afrika na Umoja na Ulaya Jumatano jioni huko Elize kujadili hali ya Sahel na kuondolewa kwa wanajeshi wa Ufaransa nchini Mali. Lengo ni kupata suluhisho za pamoja. Madhumuni ya ikulu ya Elize ni kuzuia kwa njia zote kupunguza taarifa za kuondoka kwa vikosi vya Ufaransa nchini Mali kufuatia mzozo kati ya Paris na Bamako. Sio swala la kuhusu wa Ufaransa na Mali, ni kimunukuru Rais Emmanuel Macron. Na uko Ethiopia ni kwamba vita vya pamba moto kaskazini mwa Ethiopia katika eneo la Afar, jeshi la shirikisho la wasi la waziri mkuu Abiy Ahmed aliingilia kati na hivyo kuacha nafasi kwa wasi wa TPLF kukabiliana na wanamgambo wa Afar. Kusonga mbele kwa wasi wa TPLF kumesababisha karibu watu 300,000 kuyatoka makazi yao. Watu waliojeruhiwa wamefikishwa katika mji wa Semera, mji mkuu wa mkoa wa Afar. Ziara rasmi zimeongezeka tangu wiki iliyopita, na ujumbe wa usuluhishi wa Umoja wa Afrika unaendelea kuripotiwa eneo hilo. Na tuitimiche taarifa hii katika ukurasa wa soka, ambapo jana ndipo kulianzishwa michuano ya hatua ya nane katika mashindano ya kombe la Bulaya, ambalo ni kombe la mabingwa. Ni kwamba timu ya PSG Paris Saint-Germain ikiwa nyumbani ilifanikiwa kuicharaza timu ya Real Madrid kutoka Hispania kwa bao 1-0, na timu ya Sporting kutoka huko Ureno ilikiona cha mtema kuni baada ya kucharazwa bila huruma na kupigwa butwa kwa kupachikwa magoli 5-0. Mabao ya timu ya Man City yalipachikwa kwenye dakika ya 7 na mchezaji ambaye ni Riyad Mahrez kwa pasi murua aliyopewa na Kevin De Bruyne, na Bernardo Silva akapachika bao la pili dakika ya 17, na bao la tatu lilipachikwa na Foden katika dakika ya 32 katika pasi murua aliyopewa na Riyad Mahrez, na Silva akapachika bao la 4 dakika 44, na bao la mwisho la tano lilipachikwa na Raheem Sterling katika dakika ya 55. Na leo ni kwamba, ndugu mpenzi msikilizaji, mashindano hayo yataendelea, ambapo timu ya Salzburg itachuana na timu ya Bayern Munich, na mchuano ambao mtasikiliza moja kwa moja hapa kwenye Radio Isanganiro utalindima kati ya timu ya Inter Milan kutoka huko Italiano, ambayo itaikaribisha timu ya Liverpool kutoka huko Uingereza. Na tukimulikia ukurasa wa tetesi za soka, ni kwamba mshambuliaji wa Paris Saint-Germain Kylian Mbappe anasema bado hajafanya uamuzi kuhusu hatima yake baada ya kufunga goli la lala salama dhidi ya Real Madrid katika hatua ya kwanza ya 16 bora ya mchuano wa ligi ya mabingwa Ulaya katika dimba la Parque des Princes. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ufaransa aliwataka walinzi wawili wa Madrid katika dakika ya 94 kabla ya kupachika bao muhimu la kuipa ushindi timu ya PSG katika mchuano huo. Na ni kwamba mshambuliaji wa Manchester United na Ureno Cristiano Ronaldo mwenye umri wa miaka 37 anavutiwa na vilabu kadhaa vya Ulaya vigogo, kukiwemo Paris Saint-Germain, Bayern Munich na AS Roma yako Italiano, ambapo timu ya Manchester City imesema iko tayari kuweka ofa la milioni 5,500,000 sarafu za huko Ulaya ili kumpata mchezaji huyo. Na West Ham wanapanga kuzungumza na kiungo wa Bowen mwenye umri wa miaka 25 mwishoni mwa msimu katika mkataba wake wa kusajiliwa katika timu ya Liverpool utakapofikia tamati. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 7:35, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Nikushukuru wewe msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo François Kimana aliyeniwezesha ili sauti hii kwa mewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge, na kumana sina la ziada. Alamsiki.